somos fillos da nosa época. E a nosa época é política. Todos os teus, os meus, os nosos, os vosos problemas diurnos e os nocturnos son problemas políticos. Queras ou non, os teus xenes teñen un pasado político. A túa pel un matiz político e os teus ollos unha visión política. Canto dis produce unha resonancia, canto calas implica unha elocuencia inevitablemente política. Aínda o camiñar por bosques e pradeiras, das pasos políticos en terreo político. Os poemas apolíticos son tamén políticos. E no alto resplandece a lúa un corpo xa non luar. Ser ou non ser, esta é a cuestión. Que cuestión? Adiviña, corazón, unha cuestión política. Adquirir significado político ni siquiera requiere ser humano. Abonda ser petróleo, penso composto ou materia reciclada. Ou a mesa de debates de deseño durante meses discutido. Redonda, cadrada. Que mesa é a mellor para deliberar sobre a vida e a morte? Mentres perecía xente, morrían animais, ardían casas e os campos ficaban ermos como en épocas anteriores e menos políticas.